Hemos hablado que por qué usamos el Nuevo Testamento. We hebben besproken waarom we het Oude Testament gebruiken. Por qué usamos el Antiguo Testamento. En ook het Nieuwe Testament. O sea, las razones por qué lo usamos. De reden waarom we het gebruiken. Y la semana pasada hablamos que la Biblia es para poner en práctica. En vorige week hadden we dat de Bijbel in praktijk moeten zetten. Y hoy estaremos hablando sobre las promesas que están en la Biblia para cada uno de nosotros. En vandaag spreken we over de belofte dat in de Bijbel staat voor ieder van ons. Amén. Pero primero vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Laten we bij opstaan en een gebed beginnen. Aleluya. Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios. Vader, komen we in uw aanwezigheid, Heer. Te agradecemos por este día. We danken u voor deze dag. Te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, oh Dios. We danken u voor uw goedheid en uw liefde, oh Heer. Padre, úsame como tu siervo para traer tu palabra en esta tarde, en esta mañana. Heer, gebruik mij als uw dienaar op deze ochtend. Y que nuestros corazones estén receptivos a tu palabra, Señor. En dat uw harten open zullen zijn voor uw woord. En el nombre de Cristo Jesús. In de naam van Jezus Christus. Amén. Amén. Aleluya. Aún de pie vamos a leer Tito, capítulo 1. En dan beginnen we staande bij Titus 1. Versículo del 1 al 3. Hoofdstuk 1, 1 tot en met 3. Amen. Tito, capítulo 1. Titus, hoofdstuk 1. Versículo 1 al 3. Vers 1 tot en met 3. Nos dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Van Paulus, dienaar van God, apostel van Jezus Christus, met de opdracht om Gods uitverkorenen tot geloof te brengen en tot de kennis van de ware vroomheid. En la esperanza de la vida eterna, die de hoop geeft op de eeuwige leven, la cual Dios, dat God, no miente, die niet liegt. Diga junto conmigo, Dios no miente. Zeg met mij, God die niet liegt. Aleluya. Prometió desde antes del principio de los siglos. Voor alle tijden heeft beloofd. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door de verkondiging bekendgemaakt werd. En deze verkondiging is in mij nu in opdracht van God, onze redder, toevertrouwd. Amen. Amen. Podemos tomar asiento. We kunnen erbij plaatsnemen. Aquí Pablo hablando a Tito nos dice. Hier spreekt Paulus tot Titus en hij zegt. Que Dios no miente. Dat God niet liegt. Su palabra no miente. Zijn woord liegt nooit. Y en ese Dios nosotros confiamos. En in die God vertrouwen wij. Qué bueno es tener un Dios que nunca miente. Hoe goed is het om een God te hebben die nooit liegt. Sabemos que sus promesas son fieles. We weten dat zijn beloften getrouw zijn. Y su palabra es eterna. En zijn woord is tot eeuwigheid. Él no cambia de opinión. Hij verandert niet van mening. No importa lo que hemos hecho en nuestras vidas. Het maakt niet uit wat we in onze levens hebben gedaan. No es que un día él dice, ah, bueno, hoy yo te amo, mañana no. Het is niet dat hij één dag zegt, ik hou van jou, en de andere dag weer niet. Hoy estoy enamorado de ti y mañana no. Vandaag ben ik verliefd op jou en morgen niet. Hoy te quiero bendecir, mañana no. Vandaag wil ik u zegenen en morgen niet. No, Dios permanece fiel. Nee, God is getrouw. Pablo dice que él no miente. Paulus zegt dat hij nooit liegt. Y que él prometió antes de los siglos. En hij heeft beloofd voor de eeuwen. O sea que antes que nosotros llegáramos a este mundo. Dus voordat wij op deze aarde kwamen. Ya Dios tenía promesas para nuestras vidas. God had al beloftes voor onze levens. Para su pueblo. Voor zijn volk. Para su iglesia. Voor zijn gemeente. Pero no solamente en promesas generales. Maar niet alleen algemene beloftes. Pero Dios tiene promesa para cada uno de nosotros. Maar God heeft voor ieder van ons een belofte. Diga que está a su lado, para ti hay una promesa. En zegt degene naast jou, voor jou heeft God een belofte. Entonces, ¿por qué usamos la Biblia? Maar waarom gebruiken we de Bijbel? Aparte de todo lo que hemos visto ya. Wat we al hebben gezien. Sabemos que na Bíblia há promessas para minha vida, para tua vida. Dat weten we dat in de Bijbel een belofte is voor uw leven en voor mijn leven. Es un libro de Dios. Het is een boek van God. Dirigido a mi vida. Gericht naar mijn leven. A tu vida. Naar uw leven. Lleno de promesas. Vol van beloftes. Y por eso la usamos. En daarom gebruiken wij het. Y la amamos. En we houden ervan. Y cada día estamos meditando en ella. En elke dag mediteren we erin. Porque hay promesas específicas para cada uno de nosotros. Want er zijn specifieke beloftes voor ieder van ons. Pablo dice que el que prometió también cumple. Paulus zegt, degene die beloofd, die is getrouw. Entonces, él es fiel. Hij is getrouw. Él no miente. Hij liegt niet. Jamás mintió. Hij heeft nooit gelogen. Él siempre está en la verdad. Hij is altijd in de waarheid. Aleluya. Prijs God. La primera promesa que vamos a ver hoy, de eerste belofte die we vandaag gaan zien is, que está en la Biblia, die in de Bijbel is, es que Dios nos ama. Is dat God van ons houdt. Es la promesa más importante en la Biblia. Het is de belangrijkste belofte in de Bijbel. Dios me ama a mí. God houdt van mij. Dios te ama a ti. God houdt van u. Dios ama su iglesia en general. God houdt van zijn gemeente in het bijzonder. Pero él ama cada uno de nosotros específicamente cada uno de nosotros. Maar hij houdt van ons ieder specifiek. Él ama como tú eres. Hij houdt van hoe je bent. Él ama como funcionas en este mundo. Hoe jij je gedraagt in deze wereld. Él ama tu alma. Hij houdt van uw ziel. Él ama tu espíritu. Hij houdt van uw geest. Él te ama. Hij houdt van u. Aleluya. La palabra de Dios dice. De woord van God zegt. Que Dios amó al mundo de tal manera. Dat God de wereld zo lief heeft gehad. Que le envió su hijo. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gestuurd. Dios no quería estar separado de nosotros. God wou niet van ons gescheiden zijn. Él no quería vernos lejos. Hij wou ons niet van ver af zien. Él quería vernos cerca. Hij wou dat wij dichterbij zijn. Ese es un amor tan grande. Dat is een hele grote liefde. Que él sacrificó su propia vida de su hijo Jesús. Dat hij zijn enige zoon heeft geofferd voor ons. Para purificarnos. Om ons te reinigen. Para traernos otra vez hacia él. Om ons dichterbij naar hem toe te brengen. Pero no solamente él ama todo el mundo. Niet dat hij alleen van de hele wereld houdt. Y él ama su iglesia. Hij houdt van zijn gemeente. Pero la promesa es que él ama cada uno de nosotros. Maar de belofte is dat hij ieder van ons van houdt. Y nosotros individualmente podemos experienciar este amor de él en nuestras vidas. En individueel kunnen we deze liefde ervaren in ons leven. La palabra de Dios dice en Lucas 15. Het woord van God zegt in Lucas 15. De versículo 1 al 7 Jesús cuenta una parábola. Van 1 tot 5 Jezus spreekt over een gelijkenis. Donde había un hombre que tenía 100 ovejas. Van een man die 100 schapen had. Y se le perdió una oveja. En eentje is hij kwijtgeraakt. Y él dejó las 99 ahí guardadas. Hij liet de 99 achter. Y él fue a rescatar esta una oveja que se había perdido. En hij ging om die ene schaap te redden die kwijt was geraakt. El amor es para las 100. De liefde is voor de 100. Pero también el amor es por una. En de liefde is ook voor één. Una que se perdió, él va tras de ella. Ene die verdwaald is, hij gaat achter die ene aan. Porque Dios nos ama individualmente. Want God houdt van ons individueel. Cada uno de nosotros. Ieder van ons. Es la promesa que está en su palabra. Dat is de belofte dat in zijn woord staat. Y si él nos ama, en als hij van ons houdt. Él no miente. Hij liegt niet. Nos dice Pablo. Dat zegt Paulus. Entonces, no importa lo que el enemigo ponga en nuestras mentes. Het maakt niet uit wat de vijand in onze gedachten legt. Dios ha dicho que nos ama. God heeft gezegd dat hij van ons houdt. Cuando te sientes que nadie te ama, als je voelt dat niemand van je houdt. Hay una promesa en la Biblia. Er is een belofte in de Bijbel. Que Dios te ama. Dat God van u houdt. Él te quiere. Hij houdt van u. En Romanos 5:5. In Romeinen 5 vers 5. Dice que Dios derramó su amor por medio del Espíritu Santo. Zegt hij dat hij zijn liefde heeft gestuurd door de Heilige Geest. Él tiene tanto amor que él derramó en nosotros de su amor. Hij heeft ons zo lief dat hij zijn liefde heeft uitgestort. En nuestros corazones. In onze harten. Tú puedes experienciar el amor de Dios en tu vida. U kunt de liefde van God ervaren in uw leven. No hay nada mejor que sentirse amado por tu Dios, por tu creador. Hoe goed is het om de liefde van God te voelen in uw hart. Aleluya. Él es grande. Hij is groot. Él es poderoso. Hij is almachtig. Y Pablo llega hasta la conclusión. En Paulus komt tot de conclusie. En Romanos 8. In Romeinen 8. Versículo 35. Vers 35. Él dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hij zegt daar, wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? ¿Quién nos podrá separar? Wat zal ons kunnen scheiden? ¿Qué más podrá? ¿Quién? Dígame quién. Wie, zeg me wie. Entonces él empieza a decir, ni lo alto, ni lo profundo. Hij zegt, ni de hoogte, ni de diepte. Ni las cosas creadas. Ni de dingen die geschapen zijn. Ni lo que tú puedes ver y lo que no puedes ver. Dingen die je ziet en wat je niet kan zien. No hay nada. Er is niks. Que pueda separar nosotros del amor de Cristo. Die ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus. Este amor de Dios que fue derramado para nosotros. Deze liefde die werd uitgestort voor ons. Aleluya. Prijs God. Somos amados. Wij zijn geliefd. Diga que estás a su lado, tú eres amado. Zeg tegen je naaste, je bent geliefd. Dios nos ama. God houdt van ons. Pero como en toda la cuestión de amor. Maar in alles wat de liefde betreft. El amor siempre es decisión. De liefde is altijd een keuze. Dios no miente. God liegt niet. Él tomó la decisión de amarnos. Hij heeft de keuze gemaakt om ons lief te hebben. Pero queda a nosotros de tomar la decisión de amar a él. En het is aan ons de keuze om hem lief te hebben. Amen. Amen. De su parte está la promesa. Van zijn kant is de belofte. Que nos ama. Dat hij van ons houdt. Pero queda a nosotros a tomar esta decisión. Maar het is aan ons om de keuze te nemen. De venir hacia él. Om tot hem te komen. Dios no quiere que nadie llegue a él que no quiere estar con él. God wil niet dat iemand tot hem komt die niet naar hem toe wil. Ja, tú te imaginas que yo amara a alguien tanto. Kan je je voorstellen dat ik zoveel van iemand hou? Y mi amor está ahí por esta persona. Mijn liefde is daar voor die persoon. Pero la persona no quiere venir a mí. Maar die persoon wil niet tot mij komen. Si yo la fuerzo a venir a mí. Als ik hem dwing tot mij te komen. Ya no es amor. Dan is het geen liefde meer. O no, la estoy forzando. Dan dwing ik die persoon. Y eso ya no es bueno. En dat is niet goed. Lo mismo es con Dios. Hetzelfde is het met God. Él ama. Hij houdt. Mucho. Heel veel. Pero no obliga a nadie a venir maar a él. Hij dwingt niemand tot hem te komen. Y la decisión queda cada uno de nosotros. De keuze ligt aan ons zelf. De venir a él. Om tot hem te komen. A venir a Cristo. Om tot Christus te komen. Alabado sea su nombre. Entonces, una vez entendemos esa promesa, als we deze belofte begrijpen, entonces entendemos que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Dan begrijpen we dat niks ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. No hay pensamiento. Er is geen gedachte. No hay persona. Geen persoon. Que nos pueda separar de este amor. Dat ons zal kunnen scheiden. Entonces esa es la promesa que vemos en la Biblia. Dat is de belofte dat we zien in de Bijbel. Por eso leemos la Biblia. Daarom lezen we de Bijbel. Porque hay promesas. Want er zijn beloftes. Y la más importante es el amor de Dios a nosotros. En de belangrijkste is de liefde van God naar ons toe. Otra promesa que tenemos en la Biblia. Een andere belofte dat we in de Bijbel hebben. Es que él prometió. Dat hij heeft beloofd. Que nunca estaríamos solos. Dat wij nooit alleen zouden zijn. Nunca estaríamos solos. Nooit zouden we alleen kunnen zijn. Jesús dijo en Mateo 28:20. Jezus zei in Matthäus 28:20. Que yo estaré con ustedes. Dat ik met jullie zal zijn. Todos los días. Iedere dag. Hasta la consumación de los siglos. Tot het einde der aarde. Dios está con nosotros todos los días. God is met ons elke dag. Cada momento. Elke moment. Podemos aguantarnos en esa promesa. We kunnen ons aan die belofte houden. Podemos estar firmes en esa promesa. We kunnen standvastig zijn in deze belofte. Cuando quieras desanimar. Als je ontmoedigd raakt. Cuando quieras parar. Als je wil stoppen. Cuando quieras decir ya no voy más a seguir. Als je zegt ik wil niet verder gaan. Dios siempre está contigo. God is altijd met jou. Aleluya. Esa semana que pasó, afgelopen week. Tuvimos noticia de dos personas que fallecieron. We kregen een bericht van twee personen die zijn overleden. Pero todas ellas estaban con Cristo. Maar ieder van hun die was met Christus. Y ellas entregaron su vida a Cristo desde temprana edad. Deze hebben hun leven gegeven vanaf een vroege leeftijd gegeven. Y ambas personas. En beide personen. Te veían. Die geloofden. Podías ver que en los últimos momentos. Je kon zien dat in de laatste momenten. Ellos no se sentían solos. Ze voelden zich niet alleen. No se sentían solos. Ze voelden zich niet alleen. Porque Cristo prometió estar con nosotros. Want Christus heeft beloofd om met ons te zijn. Él prometió estar con nosotros en los momentos difíciles. Hij heeft beloofd met ons te zijn in de moeilijke periode. Esa es la promesa que tenemos en la Biblia. Dat is de belofte die we hebben in de Bijbel. Por eso la leemos. Daarom lezen we deze. Porque él prometió. Want hij heeft beloofd. ¿Qué dice Pablo en Tito 1? Wat zegt Paulus in Titus 1? Que Dios no miente. Dat God nooit liegt. Aleluya. ¿Cuántos están felices esta mañana? Hoeveel zijn goed vandaag? Salmo 27:10. Psalm 27:10. Nos dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, ook al laten mijn vader en mijn moeder mij alleen, con todo Jehová me recogerá. Met alles zal de Heer mij volhouden. Amen. Al verlaten mijn vader en moeder, de Heer leent mij liefdevol aan. Halleluja. La promesa de que no estamos solo. De belofte dat we niet alleen zijn. El salmista aquí ya en el Antiguo Testamento ya veía eso en Dios. De salmist die zag het al in God. Que Dios no abandona. Dat God ons nooit in de steek laat. Él dice aquí, si tu padre o tu madre te dejan. Hij zegt als je vader en je moeder je verlaten. Aún así Dios. En ondanks dat God. Él te recoge. Hij heeft je lief. Él estará contigo. Hij zal met u zijn. Aleluya. No hay nada peor que uno sea abandonado por sus padres. Het is niet te vergelijken als iemand verlaten is door zijn ouders. Muchos han sufrido mucho por eso. Heel velen hebben geleden door dit. Que su padre lo abandonó, su madre. Dat zijn vader of zijn moeder heeft hem verlaten. Pero hay una promesa en la Biblia. Maar er is een belofte in de Bijbel. Que aunque tus padres te abandonen. Ook al laten je ouders je in de steek. Dios. God. Dios. God. Estará contigo. Hij zal met je zijn. Estará a tu lado. Hij zal bij je zijn. Él estará ahí siempre. Hij zal daar altijd zijn. Te levantará. Hij laat je opstaan. Te dará fuerzas. Hij geeft je kracht. Te secará tus lágrimas. Hij zal je tranen drogen. Aleluya. Él no nos abandona. Hij laat ons niet in de steek. La Biblia es clara. De Bijbel is heel klaar en duidelijk. Cuando venimos a Cristo, als we tot Christus komen. Ya nunca más estaremos solos. Nooit meer zullen we alleen zijn. ¿Cuántos glorifican a Dios esta mañana por eso? Hoeveel geven God de glorie vandaag? Gloria a Dios. Es bueno saber. God. Het is goed om te weten. Que no estamos solos. Dat we niet alleen zijn. Aleluya, es bueno saber. Het is goed om te weten. Que en todos los momentos. In elke moment. Él estará con nosotros. Hij zal met ons zijn. Aleluya. Prijs God. Entonces es la segunda promesa que hemos visto hoy. Dat is de tweede belofte dat we vandaag hebben gezien. La primera es que Dios nos ama. De eerste dat God van ons houdt. La segunda es que él no nos abandona. En de tweede is dat hij ons niet in de steek laat. La tercera es que él siempre provee. De derde is dat hij altijd voorziet. Vamos a leer Filipenses 4. We gaan lezen in Filipenses 4. Versículo 19. Vers 19. Filipenses 4, 19. Filipenses 4, vers 19. Nos dice. Hij zegt ons. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. Amen. En Mateo 6:33 también dice. En Mateo 6:33 zegt hij ook. Que busca primero el reino de Dios y su justicia. Zoek eerst de koninkrijk en zijn gerechtigheid. Y todo lo demás será añadido. En al het andere zal je worden toegewezen. Dios promete suplir. God wil voorzien. Él siempre quiere suplir. Hij wil altijd voorzien. El evangelio es un evangelio que predicamos. Het evangelie dat we prediken. Es un evangelio que Dios provee. Is een evangelie die God voorziet. Que él no deja faltar comida. Hij laat ons niet tekort hebben aan voedsel. Él no deja faltar ropa. En ook niet tekort aan kleding. Eso es promesa de Dios. Dat is een belofte van God. Y eso está en cada uno de nosotros. En dat is in ieder van ons. He vivido muchos años ya. Ik heb heel veel geleefd al. Algunos de ustedes han vivido más que yo. Enkele van jullie hebben meer jaren geleefd dan ik. Pero una cosa he entendido que Dios nunca deja faltar comida. Maar één ding is wel bekend, dat nooit voedsel tekort is. A veces estamos muy apretados. Soms zijn we heel in de nood, druk, onder druk. Pero Dios no deja faltar comida. Maar God laat ons niet in de nood van eten. Y Dios usa cada uno de nosotros para ayudar a unos a otros para proveer comida. En God gebruikt aan ieder van ons om anderen te geven waar ze tekort aan komen. O sea que si no tienes comida en tu casa, als je geen eten hebt thuis, me dices a mí y te compramos comida. En zeg het tegen mij en dan kopen we wat eten voor u. Porque eso es el llamado de la iglesia. Want dat is de roep van de kerk. Entonces es casi imposible que alguien que vaya a una iglesia pase hambre. Het is onmogelijk dat iemand die naar de kerk is in hongersnood leeft. Dios provee. God voorziet. Amen. Dios siempre provee. God voorziet altijd. A veces de donde menos esperamos. Soms van de ene kant dat je het niet verwacht. Él provee. Hij voorziet. Aleluya. Gloria a Dios. Prijs God. Yo os he contado aquí ya una vez. Ik heb het al eerder verteld. Que una vez estaba corto en dinero. Ik was bijna tekort aan geld. Sí. Y entonces me llama alguien. En iemand belde mij. Y dijo, mira, hay una compañía que quiere hacerte unas preguntas. Er is een zaak die een paar vragen heeft te stellen. Y quiere hablar contigo una hora. Ze willen een uur met u spreken. De tu experiencia. Van je ervaringen. Yo dije, ik zei, okay. Y están dispuestos a pagarte por esta hora. En ze zijn klaar om te betalen voor die ene uur. Yo dije, mejor aún. Ik zeg nog beter. Y claro, cuando. En zeker. Y dijeron, ¿puedes ahora en algún minuto? Ze vragen, kan je in enkele minuten? Yo dije, claro, cómo no. Ik zeg ja, zeker. Y así. En zodoende. Hablé con ellos. Sprak ik tot hun. Y el otro día el dinero estaba en la cuenta. En de volgende dag het geld staat op mijn rekening. Yo no esperaba eso. Ik verwachtte dat niet. Normalmente es muy difícil conseguir ese dinero. Normaal gesproken is het moeilijk om dat geld te kunnen krijgen. Pero Dios, maar God siempre provee. Voorziet altijd. Y él nos sorprende en sus provisiones. En hij verrast ons met zijn voorzieningen. Aquí no dice que Dios te va a dar un Lamborghini. En hier zegt God niet dat hij je een Lamborghini geeft. Pero dice que provee tus necesidades. Maar hij voorziet in uw nood. O sea que él siempre está cuidando de uno. Dus hij zorgt altijd voor ons. Es promesa de Dios. Het is een belofte van God. Y cuando entendemos esto, en als we dit begrijpen, estaremos viviendo una vida más tranquila. Dan zullen we een rustige leven hebben. Porque sabemos que, oye, no es el seguro de trabajo que pago. Het is niet de verzekering van het werk die betaalt. No es mi pensión que pago que es mi seguridad. Het is niet de pensioen die mij een zekerheid geeft. Es mi Dios. Het is mijn God. Aleluya. Es mi Dios. Het is mijn God. Gloria a Dios. Imagina que tú llegas a los 66 años. 67. Stel je voor, je komt bij 66, 67. Je estás listo para cobrar tu pensión. Je bent klaar om een pensioen te innen. Y el gobierno dice, en de Rijk zet. Lo sentimos mucho. Het spijt ons. Pero no podemos pagar más las pensiones. We kunnen de pensioenen niet meer betalen. No importa. Het maakt niet uit. Mi Dios, mijn God, proveerá por mí. Die zal voor mij voorzien. ¿Cuántos lo creen? Hoeveel geloven? Gloria a Dios. Prijs God. Siempre hay provisión en Dios. Er is altijd voorzieningen in God. Aleluya. Prijs Gloria God. A Dios. Siempre, siempre. Altijd. Y la Biblia habla de el don de el don de de compartir. De Bijbel spreekt over de gave van delen. Que algunos tienen mucho. En heel veel hebben, een paar hebben veel. Y su llamado es compartir. En hun roeping is om te geven. Si tú tienes ese llamado, als jij die roeping hebt. De dar cosas a la gente, om te geven aan mensen. Utilízalo. Gebruik dit. Porque Dios te quiere usar para que alguien no pase hambre. Want God wil u gebruiken dat iemand niet in honger leidt. Porque él usa a las personas. Want hij gebruikt de mensen. Para las provisiones. Om de voorzieningen. Aleluya. Prijs God. Cuarta promesa que vemos en la Biblia. De vierde belofte dat we in de Bijbel hebben. Paz. Dat is vrede. Paz. Vrede. Dios nos promete paz. God belooft ons vrede. Juan 17:27. Johannes 14:27, perdón. 14. Él dice, la paz os dejo. De vrede geef ik u. Mi paz os doy. Mijn vrede laat ik u toe. Ya no, yo no las doy como el mundo la da. Ik geef niet zoals de wereld het geeft. No se turbe vuestros corazones ni tengan miedo. En wees niet bezorgd. En wees niet bang. Paz. Vrede. ¿Sabe? Muchas veces el enemigo viene a robar nuestra paz. Heel vaak komt de vijand onze vrede beroven. Y estamos estresados. En we zijn gestrest. Y estamos pensando como los del mundo. En we denken zoals de wereld. Se me va la pensión. Daar gaat mijn pensioen. Se me va mi spaargeld. Daar gaat mijn spaargeld. Todo se me va. Alles gaat weg. Y estamos tan perturbado en la mente. We zijn zo bezorgd in onze gedachten. No tenemos paz. We hebben geen vrede. Y como no leemos la palabra de Dios. En omdat we de Bijbel niet lezen. Y no entendemos sus promesas. En we begrijpen zijn beloften niet. Entramos en caminos de enfermedad y todo esto. En dan bewandelen we ziektewegen. La palabra de Dios es muy clara. De woord van God is duidelijk. Jesús lo dijo muy claramente. Jezus zei het duidelijk. Mi paz os dejo. Mijn vrede laat ik u toe. Te doy paz. Ik geef u vrede. No la que el mundo da. Niet wat de wereld u geeft. La que el mundo da. Wat de wereld geeft. Es basado en las circunstancias. Is gebaseerd op omstandigheden. Cuando las cosas van bien. Als de dingen goed gaan. Pero Jesús promete una paz que va sobre todas las cosas. Maar Jezus belooft een vrede die boven alles stijgt. La promesa en la Biblia es clara. De belofte in de Bijbel is duidelijk. Su paz. Zijn vrede no es la que el mundo da. Is niet wat de wereld geeft. Es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Is wat elke gedachte overstijgt. Es cuando estás en medio de la tormenta. En je bent midden in een storm. Tienes paz. Maar je hebt vrede. Estás seguro en Dios. Je bent zeker in God. Estás tranquilo en Dios. Je bent rustig in God. Aleluya. Prijs God. Alabado sea su nombre. Gezegen zijn zijn naam. ¿Has visto esos nidos de patos en el lago? Heb je die nesten van de eenden in het water gezien? Y a veces hace frío en el invierno. Soms is het koud in de winter. Y hace viento aquí en Holanda y lluvia. En er is heel veel wind en het regent. Y esos patos están tranquilos en su nido. En die eenden die zijn rustig in de nesten. Paz. Vrede. En medio de tanta lluvia, de hagel. Te midden van al die regen en hagel. Ellos están tranquilos. Zij zijn rustig. En medio de la tormenta. Te midden van de storm. Ese es nuestro llamado. Dit is onze roeping. Eso es lo que Jesús prometió. Dat is wat Jezus heeft beloofd. Él no dijo que no iba a haber tormentas. Hij zei niet dat er geen stormen zouden zijn. Él dijo, te doy paz. Maar hij zei, ik geef je vrede. Y quita de ti este miedo. En die haalt die angst van u vandaan. Aleluya, paz en nuestro corazón. Vrede in onze harten. Paz por entender que Dios siempre está en control. Vrede dat we weten dat God altijd in controle is. No, a nosotros nos gusta tener control sobre las cosas. Wij houden ervan om controle over dingen te hebben. Pero cuando las cosas no van según queremos. Maar als de dingen niet gaan zoals we willen. Sepa que para Dios, Dios no pierde control. Weet dat God geen controle feliz también. Él siempre está en control. Él es altijd en control. Él siempre está en control. Él es altijd en control. Yo sé que a veces es difícil de entender. Ik weet dat het soms moeilijk is om te pero begrijpen. Pero tenga paz. Maar heb vrede. Dios siempre está en control. God is altijd en control. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Hoeveel geloven dit? Y la quinta promesa que quería ver con ustedes hoy. En de vijfde belofte dat ik vandaag met u wou delen is. Es la promesa que él volverá. Is de belofte dat hij terug zal komen. Vamos a leer en Primera de Tesalonicense. We gaan lezen in 1 Tesalonicense. Capítulo 4. Hoofdstuk 4. Versículo 16 al 18. Vers 16 tot 18. Cuando entendemos que Dios nos ama, als we weten dat God van ons houdt, Él provee, Hij voorziet, Él nos da paz, Hij geeft ons vrede, mientras estamos aquí en este mundo. En we zijn hier in deze wereld, pero también Él prometió que volverá. Maar Hij heeft ook beloofd dat Hij zou terugkomen. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. 1 Tessalonicenses 4. Vers 16 tot 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Amen. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. In versículo 18, muy importante. Een vers 18, heel belangrijk. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dus troost elkaar met deze woorden. Hoy en día la gente ya no habla mucho sobre la venida de Cristo. Tegenwoordig spreken de mensen niet zo vaak over de terugkomst van Jezus. Pero Pablo dice aquí que es un aliento estas palabras. Maar Paulus zegt dat dit een bemoediging is. Y que tenemos que alentar unos a los otros. En we moeten elkaar bemoedigen. Dice, oye, hermano. En zeggen, hey broeder. Tranquilo. Zuster, rustig. Cristo volverá. Jezus komt terug. No importa la circunstancia. Het maakt niet uit de omstandigheden. No importa las enfermedades. Het maakt niet uit de ziektes. Cristo volverá. Christus komt terug. Amen. Amen. Hoy en día no se escucha mucho eso. Tegenwoordig hoor je dit niet vaak. Pero él volverá. Maar hij komt terug. Es su promesa. Dat is zijn belofte. Él prometió. Hij heeft het beloofd. Que iba a volver. Dat hij terug zal komen. Y volverá. En hij zal komen. Terugkomen. Y es aliento para nosotros. En dat debe is een ser bemoediging. Dat moet een bemoediging zijn voor ons. Es de saber. Dat te weten. Que nuestro rey, dat onze koning. Aquel que tanto confiamos en él, degene die we zoveel in vertrouwen. Él volverá. Hij komt terug. Y aunque tengamos que ir antes, en ook al gaan we eerder weg. Aquí nos dice Pablo, hier zegt ons Paulus. Que él mismo nos resucitará. Hij zal ons doen opstaan. Aleluya. ¿Cuántos creen? Diga amén. Hoeveel geloven dit? Zeg amén. Gloria a Dios. Esa es la mayor victoria. Dit is de grootste overwinning. Cuando la muerte misma. Dat de dood himself. Es vencida por nuestros cuerpos. Die is gewonnen door ons leven. Que Dios nos da un nuevo cuerpo. Dat God ons een nieuwe lichaam geeft. Y Pablo dice, en Paulus zegt. Alentaos unos a otros. Bemoedig elkaar. Con esta promesa. Met deze belofte. Con esta promesa. Met deze belofte. Aunque pasemos difícil en este mundo. Ook al hebben we het moeilijk in deze wereld. Aunque las cosas no van como queramos. Ook al gaan de dingen niet zoals we dat willen. Dios promete. God belooft. Que él volverá. Dat hij terug zal komen. Él volverá y nos dará nuevos cuerpos. Hij zal terugkomen en hij geeft ons nieuwe lichamen. Aleluya. Prijs God. Cada vez me voy poniendo un poco más viejo. Ik word steeds ouder. Y los pelos blancos empiezan a salir en la barba porque arriba no sale. De grijze haren beginnen in baard te groeien omdat de boven niet zoveel is. Y cada uno de nosotros experienciamos lo mismo. En ieder van ons experimenteren dit. Porque nosotros cuando nacemos en este mundo, wanneer we geboren worden op deze aarde, el reloj es regresivo. De klok die gaat sneller. Regresivo, dus achteruit. De klok gaat achteruit. O sea que no es que tú estás ganando más años. Het is niet dat je meer jaren wint. Es que cada vez te quedan menos años. Maar je komt jaren tekort. Es una forma de mirarlo. Het is een manier van het zien. Y en medio de nuestra vida aquí en este mundo. En te midden van onze leven op deze aarde. Como os comenté, dos personas conocidas de nosotros han partido a la eternidad esta semana. Zoals ik al heb gezegd, twee mensen zijn overleden afgelopen week. En te midden van dit alles, tenemos esta gran promesa, dan hebben we deze grote belofte. Que este cuerpo, dat deze lichaam será transformado, die wordt veranderd. Y que Jesús, en dat Jezus volverá, terug zal komen. ¿Cuántos creen, diga amén? Hoeveel geloven zeggen amén? Prijs God. Gloria a Dios. Y yo creo que el nuevo cuerpo que vamos a tener, en ik geloof dat het nieuwe lichaam die we zullen krijgen, ni el más bello modelo de este mundo, niet de mooiste model van deze wereld, no lo tiene. Heeft het niet. Amén. Amén. ¿Cuántos están listos para su nuevo cuerpo? Hoeveel zijn klaar voor een nieuwe lichaam? Delgadito. Heel dun en mager. Bueno, no sé cómo será. Ik weet niet hoe het zal zijn. Pero la palabra de Dios dice que es glorioso. Maar het woord van God dat het glorieus zal zijn. O sea que no hay comparación. Dus het is niet te vergelijken. Es promesa de Dios. Het is een belofte van God. Oye. Luister. Os amo mientras estás ahí en la tierra, sepan que os amo. Als u op aarde bent, weet dat ik van u hou. Sepa que os dejo mi paz. Weet dat ik u vrede laat. Sepa que voy a proveer. Weet dat ik voorzien zal. Sepa que voy a volver. En weet dat ik terug zal komen. Por eso leemos la Biblia. Daarom lezen we de Bijbel. Hemos visto entonces, we hebben nu gezien. En esa serie sobre la Biblia, in deze serie over de Bijbel. El Nuevo Testamento, het Nieuwe Testament. El Antiguo Testamento, het Oude Testament. Hemos visto que la Biblia es para poner en práctica. We hebben gezien dat de Bijbel in praktijk moet brengen. Y hemos visto que leemos la Biblia porque también está llena de promesas. En we lezen ook de Bijbel omdat die vol van beloftes heeft. Vivamos en esas promesas. Laten we in deze beloftes leven. No te entregues al estrés de este mundo. Geef niet toe aan de stress van deze wereld. Enfócate en lo que dice la palabra de Dios. Focus wat het woord van God zegt. Y vive. En leef. Una vida de paz. Een leven van vrede. Una vida de gozo. Een leven van vreugde. Sabiendo que él está cuidando de nosotros. Weet dat hij voor ons zorgt. Amen. Amen. Pongámonos de pie en ese momento. Laten we erbij opstaan op dit moment. Y yo creo que esta última parte que hemos visto. En ik geloof dat deze laatste deel dat we hebben gelezen. Que Jesús volverá. Dat Jezus terug zal komen. Encaja también muy bien con la Santa Cena. En dat komt erbij toe aan de avondmaal. Que vamos a estar participando ahorita. Dat we zometeen zullen hebben. Lo primero vamos a orar sobre esos puntos. Eerst gaan we bidden over deze punten. Padre eterno, Dios poderoso. Eeuwige God, grote God. Gracias por tus promesas en tu palabra. Dank u voor de beloftes in uw woord. Señor, tú prometiste amor. U beloofde liefde. Y sentimos tu amor. En we voelen uw liefde. Señor, tú prometiste paz. U beloofde vrede. Sentimos tu paz en nuestros corazones. En we voelen uw vrede in onze harten. Oh Dios, tú prometiste providencia. U beloofde voorzieningen. Padre, que seas tú proveyendo en nuestras vidas, oh Dios. Wees onze voorziener in onze levens. Que si tú quieres usar a nosotros para ayudar a otras personas. Als u onze levens wil gebruiken voor andere mensen. También guíanos en esto. Leid ons in dit. Padre. Vader. Que podamos confiar en tus promesas. Dat we kunnen vertrouwen in uw beloftes. Oh Dios, tú prometiste que volverías otra vez. U beloofde dat u terug zal komen. Señor, y creemos que tú volverás. En we geloven dat u terug zal komen. Eso hace parte de nuestras vidas. Dat is een deel van onze levens. Esa bendita esperanza. Deze verwachting. Que tú volverás. Dat u terug zal komen. Aleluya. Prijs. Te adoramos, oh Dios. We eren u en geven te u gloria. Te glorificamos, oh Dios. Aleluya. Los músicos pueden venir adelante. Te exaltamos, oh Rey. We geven u eer en verhogen u, Heer. Te alabamos en esta mañana. We aanbidden u op deze ochtend. Porque tú no nos dejaste solo. Want u laat ons niet in de steek. Tú nos dejaste con tu Biblia, con tu palabra. U gaf ons uw Bijbel, uw woord. Llena de promesas. Vol van beloftes. Por las cuales podemos vivir. Dat we erin kunnen leven. Por las cuales podemos confiar. Dat we erin kunnen vertrouwen. Sabiendo que tú nunca mientes. Dat u nooit liegt. Aleluya, nunca mientes. U liegt nooit. Gracias, oh Dios. Dank u, oh Heer. Te adoramos en esta mañana. Wij geven u glorie. Aleluya. En wij aanbidden u. Gloria a Dios. Prijs God. Vamos a pasar ahora en este momento para la Santa Cena. We gaan nu op dit moment naar de avondmaal. Si alguna persona quiere oración, después del culto estaré orando también. Als iemand een gebed nodig heeft, dan kan ik dat na de dienst doen. Y puede acercarse a mí y estaré orando por usted. U kunt naar me toe en dan zou ik voor u kunnen bidden. Bueno, ahora vamos a la Santa Cena. We gaan nu naar de avondmaal. Y estaremos leyendo en 1 Corintios capítulo 11. En we lezen in 1 Corintios 11. Desde el versículo 23. Vanaf 23. Dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. 1 Corintios 11 vers 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, ese es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que beberéis en memoria de mí.